Ach, patrzę na zegar 7 minut po godzinie 2 i tak niepostrzeżenie muzycznie moglibyśmy powiedzieć ataka. Przeszliśmy z osobliwości do osobliwej strefy wolnej od Angola. Pozostajemy, tutaj informacja dla piszących, na stronie Klub Folkowy i nie zmieniamy adresu i cały czas wojciech.ossowski@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. Słuchacz, pan Seweryn się zdziwił, że można do nas napisać również ze strony kontaktowej Polskiego Radia. To również ciekawa propozycja. Tymczasem TYR, grupa z Wysp Owczych, troszkę po angielsku, ale mam nadzieję, że wypoczęty redaktor Wilczur nam to puści mimo uszu. W każdym razie, jeśli chodzi o naszą historię, to nie kończy się ona w momencie, gdy przychodzi Jan do naszego bohatera, do Markiza i oznajmia, że kra na Dunaju ruszyła i można już wybrać się w drogę. Nasz bohater siodła konia i udaje się do celu swej podróży, na dwór gospodara mołdawskiego, gdzie doznaje bardzo miłego przyjęcia. Okazuje się, że na krańcu świata, w miejscu zupełnie niespodziewanym, może istnieć dwór, który być może splendorem nie dorównuje francuskiemu, ale jest miejscem bardzo miłym, pełnym pięknych kobiet. Sama księżna była niebywałej urody. Również okazało się, że dwór jest światowy i przebywają na nim młodzieńcy z różnych stron kontynentu. Francuz zatem nie czuł się osamotniony ani w swych manierach, ani... No, ale jeśli zaś chodzi o samą gospodynię, o księżnę, ta faworyzowała naszego bohatera i to tak, że wkrótce stracił dla niej głowę, zapominając o zdęce, której przysięgał wówczas, Państwo pamiętacie, miłość dozgonną. No i przez wiele tygodni, ba, miesięcy, nasz bohater zażywał komfortu i luksusu, jakiego był w wiejskiej chatce serbskiej pozbawiony. Wyhasał się, wyszumiał, załatwił dość dobrze powierzoną mu misję i gdy dostał list wzywający go na powrót do Paryża, spakował swe rzeczy i ruszył z powrotem, myśląc o tym, by podróż powrotna przebiegała dokładnie według tej samej marszruty, która go na dwór mołdawski przywiodła. Myślał tak o podróży, ale już bez żadnego żywszego bicia serca, od po prostu układając plan wojaży. I wszystko prawdopodobnie potoczyłoby się zupełnie spokojnie, gdyby nie to, no właśnie, ale o tym powiemy już następnym razem. generation filled with hope. Run on with humble. We give thanks to the Lord of Lords. This is here. This is us. Let's make it clear. Właśnie kwadrans po godzinie drugiej. Przypomnę, że to strefa już osobliwa, ale opowieść jeszcze. Droga, która wiodła nas do gospodarza mołdawskiego, wiedzie nas teraz z powrotem do Paryża. I no właśnie, nie zdziwi nas zbytnio, że odnajdujemy naszego bohatera dokładnie w tej samej okolicy, w której przebywał tak długo. I gdy znalazł się w niej, akurat zaczynało zmierzchać, w związku z tym pomyślał o noclegu. Wszyscy doradzali mu klasztor, a w zasadzie ruiny, aczkolwiek jeszcze zdatne do spędzenia w nich nocy, bo opiekuje się tam pątnikami stary eremita, który przy okazji ma całkiem dobrze zaopatrzoną i piwniczkę, i kuchnia, niczego sobie, dzięki datkom bogobojnych podróżnych. No i gdy odezwały się dzwony, wróciły wspomnienia i no właśnie, nasz bohater przyjechał do klasztoru, ale gdy zobaczył tłok w izbie, nie dał się namówić na nocleg pod tym dachem. Spytał, czy nie znajdzie, aby noclegu w pobliskiej wsi. Na co eremita karczmarz odpowiedział, no, nocleg się tam znajdzie. Domów pustych jest pełno, A wszystko przez tego przeklętego Gorcze. Jak mam to rozumieć? Zapytałem, czyżby stary Gorcze jeszcze żył? O nie, pochowano go naprawdę z kołem w sercu. Ale zdołał przedtem synowi Jerzego krew wyssać. Chłopiec wrócił nocą, płakał pod drzwiami, że mu zimno i że chce do domu. Matka głupia, chociaż przecież sama syna pochowała, użaliła się nad nim i nie miała siły wygnać chłopca na cmentarz. Wpuściła go. W ten czas rzucił się na nią i całą krew jej wyssał. Kiedy ją też pochowali, wróciła i wyssała krew młodszemu chłopcu, potem mężowi, a potem szwagrowi. Wszystkich ten sam koniec spotkał. A Zdenka, zapytałem. Ach, Zdenka. Zwariowała z rozpaczy, biedactwo. A już lepiej nie mówić. Wilkołaki to zaraza, ciągnął dalej pustelnik i przeżegnał się. Ech, ileż tu już rodzin ucierpiało od nich we wsi. Ileż wymarło co do jednego. Niech pan mnie posłucha i przenosuje lepiej w klasztorze, bo jeśli pan nawet nie zamordują pana we wsi wilkołaki, to się pan przez nie tyle strachu naje, że wyjedzie pan, co koń wyskoczy, zanim na poranną mszę zadzwonię. No, ale nasz bohater postanowił jednak do wsi. Nie będziemy go odwodzić od tego zamiaru, bo ucierpiałaby na tym nasza opowieść. Pograjmy sobie Bukowina, którą nasz bohater opuścił. Cum zbor tu ca gând. właśnie nasz bohater popędził do wsi, którą zastał pustą zupełnie, opuszczoną, ani żywego ducha. Domy pootwierane, pootwierane pokoje, wygląda tak, jakby w ogóle nikt tej wsi nie zamieszkiwał. Wszedł do znajomego domu i tylko pokój z nęki wyglądał tak, jakby go przed chwilą opuściło. A na łóżku zobaczył masę rzeczy, przedmiotów, których używała, a wśród nich również i te, które jej przed wyjazdem podarował. W tej liczbie również i krzyżyk emaliowany, który nabył w Peszcie, podróżując w tamtą stronę. Troszkę się nieswojo czuł, ale w końcu przemogło zmęczenie i tak jak stał, zwalił się na posłanie, odsunąwszy przedtem wszystkie przedmioty. Nakrył się pledem i zapadł w sen. Co śnił? Nie wiadomo. A z krótkiego snu wydobył go nagle dźwięk, który przypominał dźwięk wodospadu, śpiew ptaków, szelest liści. Wszystko to razem zaczęło się zlewać i w końcu rozpoznał ten dźwięk. Był to dźwięk szelestu sukni. I gdy nasz bohater obudził się, zobaczył tuż przy łóżku, nie zgadniecie państwo kogo, Zdenkę. No właśnie. No i tutaj, gdy znowu się spotkali, przerwiemy. Przerwiemy, bo mamy kolejny rumuńską ciekawostkę. Michael Durafar. De domnul Ploie. De domn. Paparul de rudă, paparul de rudă, doamne să ne rude, paparul de rudă, paparul de rudă. Pada najwyraźniej, a u nas właśnie porzuciliśmy naszego bohatera, gdy obudziła go Zdenka. Zdziwiła go, więc stała z łóżka. No i nasi bohaterowie w tej niezręcznej sytuacji chwilę na siebie patrzą, aż w końcu ona przerywa milczenie i mówi: tak, to ja, odparła głosem cichym i smutnym. To ja, twoja Zdenka, o której zapomniałeś. Ach, czemuś nie wrócił wcześniej. Teraz wszystkiemu nadszedł kres. Musisz wkrótce odjechać. Jeszcze chwila i przepadłeś. Żegnaj, Luby. Żegnaj na zawsze. Zdenko, mówili mi, że spotkało cię wielkie nieszczęście. Chodź do mnie, porozmawiamy. Ulży ci nieco. Ach, Luby, nie trzeba wszystkiemu wierzyć, co o nas mówią. Tylko jedź, jedź prędzej, bo jeśli zostaniesz, zguba cię nie minie. Lecz cóż za niebezpieczeństwo mi grozi, Zdenko. Czyżbym nie mógł spędzić z tobą nawet godziny, jednej tylko godziny, żeby z tobą porozmawiać? Tak, rzekła. Godzinę, jedną godzinę tylko. Ale nie, nie, szybko się opamiętała. Odejdź, odejdź prędzej, słyszysz? Uciekaj, tak, uciekaj, póki jeszcze nie jest za późno. Ale później, ustąpiwszy wreszcie moim prośbom, usiadła obok mnie. Zaczęła mówić o przeszłości i rumieniąc się, wyznała mi, że pokochała mnie od pierwszego wejrzenia. Ja zaś tymczasem stopniowo spostrzegłem coraz wyraźniej ogromną zmianę, jaka się w niej dokonała. Jej dawna powściągliwość ustąpiła miejsca jakiejś dziwnej rozwiązłości. W jej spojrzeniu, ondzieś takim nieśmiałym, pojawiło się coś zuchwałego. Po jej zachowaniu wręcz wobec mnie ze zdumieniem pojąłem, jak mało pozostało w niej tej skromności, którą się dawniej tak wyróżniała. O, No i ciekawe, co dalej się wydarzy. Za 20 minut godzina trzecia, gdyby ktoś o tej porze wstawał do pracy. No właśnie, a my po turecku. O. Tek mi bitmez bu öykü bir dur bizim gözümüz. Dek bitmez bu öykü bir tür bizim özümüz. Porzuciliśmy naszego bohatera i Zdenkę w sytuacji dość dwuznacznej. W związku z tym powracamy teraz do nich, nie dając im wiele czasu na wspólne... nie dając im wiele czasu. Oddałem się całkowicie uczuciu, które ciągnęło mnie do Zdenki. Ona kokietowała mnie. Ja zaś wesoło replikowałem tym samym. Minęło już trochę czasu, kiedy tak znajdowaliśmy się w upajającej bliskości, lecz oto, przymierzając Zdence dla zabawy różne jej świecidełka, chciałem zawiesić na jej szyi emaliowany krzyżyk, który znalazłem na stole. Zdenka zadrżała i odskoczyła. Lubę, dość tej dziecinady, powiedziała. Zostaw te bawidełka, porozmawiajmy lepiej o tobie, o twoich sprawach. Jej zmieszanie nasunęło mi różne myśli. Uważnie przyglądając się Zdence, spostrzegłem, że nie miała na szyi tak przedtem wszystkich tych obrazków, amuletów, które Serbowie w wielkiej liczbie zwykli nosić od dzieciństwa aż do samej śmierci. Zdenko, zapytałem, gdzie są obrazki, które nosiłaś na szyi? Zgubiłam, odparła z rozdrażnieniem i natychmiast chciała mówić o czymś innym. Tknęło mnie jakieś niejasne przeczucie, wszelako nie od razu uświadomiłem to sobie. Zbierałem się już do odejścia, lecz Zdenka zatrzymała mnie. Jakże to, powiedziała. Prosiłeś, żebym została z tobą godzinkę, a już chcesz jechać? Miałaś rację, Zdenko, nalegając, bym jechał. Zdaje się, że słyszę jakiś hałas. Boję się, żeby ktoś nas nie zastał. Nie bój się, Luby. Wokół wszyscy śpią, tylko konik polny w trawie i hrabąszcz w locie może usłyszeć to, co ci powiem. Nie, Zdenko, nie, muszę jechać. Poczekaj, powiedziała. Tyś mi droższy nad moją duszę, nad me zbawienie. Mówiłeś mi przecież, że życie twoje, twoja krew do mnie należą. Lecz brat twój, Zdenko, brat, czuje, że przyjdzie. Uspokój się, serce moje, brat mój śpi. Ukołysał go wiatr, co szumi w listowiu. Zdenka, gdy mówiła te słowa, była tak śliczna, tak, że bezwiednie przerażenie, które nękało mnie, ustąpiło już pragnieniu pozostania z nią. Całą moją istotę przepełniało uczucie, którego nie można przekazać słowami. Jakaś mieszanina strachu i pożądania. W miarę tego, jak wola moja słabła, Zdenka stawała się coraz tkliwsza i ostatecznie postanowiłem ustąpić, dając sobie słowo mieć się na baczności. Jednakże, jak już wspomniałem przed chwilą, Byłem rozsądny tylko w połowie i kiedy Zdenka spostrzegłszy moją powściągliwość zaproponowała dla rozpędzenia nocnego chłodu kilka szklanek szlachetnego wina, które dostała od zacnego pustelnika, zgodziłem się z taką gotowością, że aż się uśmiechnęła. Wino zrobiło swoje. O! No, nie będę się teraz wgłębiał w szczegóły. Zostawmy naszego bohatera ze Zdenką, chociaż na krótki czas. Dunia Knedl z pobliskiej Chorwacji. Zakaj tużbu swoju već sama valuješ. Devojčica mila, zakaj tak tuguješ, zakaj tužbu svoju već sama valuješ. Jeżeli Państwo się zastanawiają, skąd znane to nazwisko, to od razu powiem, to ludowa śpiewaczka chorwacka, która przygarnęła drużynę SOM, ciężko brzmiących Chorwatów nagrali razem kilka utworów niewydanych do dzisiaj na płycie. Niewydani na płycie Chorwaci, a u nas nasz bohater, korzystając z okazji, objął Zdenkę z taką siłą, że krzyżyk, który miał od księżnej tej francuskiej, nie wiem, czy państwo pamiętają z początku opowieści, wbił mu się w pierś i to z taką siłą, że nagle działanie wina i uroku pięknej Zdenki przestało działać i obejrzał całą sytuację, w której się znalazł i prawda dotarła do niego, bo to Zdenka wciąż piękna i o pięknych rysach, nagle okazało się, że no właśnie, jej rysy, choć nadal piękne, skażone są męką śmiertelną. Jej oczy nie widzą, że jej uśmiech to tylko skurcz agonii na twarzy trupa. W tej samej chwili poczułem w pokoju zapach rozkładających się ciał, tak jak z niedomkniętego grobowca. Ujrzałem straszną prawdę o całej ohydzie, w całej ohydzie i choć po nie w czasie, przypomniałem sobie ostrzeżenia mnicha. Zrozumiałem, że wyjść mogę z tej sytuacji tylko dzięki opanowaniu. Odwróciłem się więc od Zdenki, aby nie spostrzegła mego przerażenia, malującego się pewnie na moim obliczu, i wzrok mój padł na okno. I ujrzałem strasznego gorcze, który opierając się o zakrwawiony kół, utkwił we mnie oczy hieny. W drugim oknie majaczyła bezkrwista twarz Jerzego, który był w tej chwili przerażająco podobny do ojca. Obaj, zda się, obserwowali każdy mój ruch i nie ulegało wątpliwości, że rzucą się na mnie przy pierwszej próbie ucieczki. Dlatego też nie dałem po sobie poznać, że ich spostrzegłem i z największym wysiłkiem woli zmusiłem się do obsypywania Zdenki takimi samymi pieszczotami, jak przed tym strasznym odkryciem. Równocześnie ze smutkiem i z trwogą myślałem, jak się wydostać z tej opresji. Zauważyłem, że gorcze i Jerzy wymieniają ze Zdenką porozumiewawcze spojrzenia, że znudziło ich już oczekiwanie. Ze ściany dobiegł mnie także głos kobiety i krzyk dzieci, tak okropny, że można go było raczej przyjąć za miauczenie dzikich kotów. O, czas wynosić się stąd, pomyślałem, i to jak najszybciej. Zwracając się do Zdenki, powiedziałem możliwie głośno, tak aby mnie usłyszeli jej straszni krewniacy. Zmęczony jestem, dziecię moje, ogromnie. Chciałbym się położyć i przespać kilka godzin, lecz najpierw muszę zajść do konia, popatrzeć, czy zjadł już swój owies. Proszę cię, nie odchodź i czekaj na mnie. No, i niech czeka. Niech czeka, pograjmy. We'll be right back. of the siren. A zaledwie 3 minuty dzielą nas od godziny 3:00. Podaję ten czas, dlatego że państwo naprawdę zaczynają pracę o różnych porach i czasami taka skromna informacja może uratować życie. W związku z tym, że czas nas nie goni, moglibyśmy jeszcze snuć nam opowieść, ale może uda nam się zakończyć już ją teraz. Otóż, jak państwo pamiętają, nasz bohater Martis jął się fortelu, no i poszedł do konia sprawdzić, czy zwierzę zjadło owies. Dotknąłem ustami jej zimnych, pozbawionych życia ust, to jeszcze o zdęce. Mój koń cały w pianie szarpał się na swej uwięzi. Nie tknął nawet owsa, zaś odrżenie, jakim mnie przywitał, przebiegło mnie mrowie. Bałem się, by nie zdradził mych zamiarów. Jednakże wampiry, które słyszały z pewnością moją rozmowę ze Zdenką, jeszcze się nie zaniepokoiły. Sprawdziłem, czy brama otwarta. Wskoczyłem na siodło i spiąłem konia ostrogami. Wyjeżdżając z bramy, zdążyłem zauważyć wokół domu ogromne zbiegowisko. Większość przybyszów stała z twarzami przyciśniętymi do szyb. Jak się wydaje, moja nagła ucieczka najpierw wprawiła ich w zakłopotanie, bowiem czas jakiś nie odróżniałem w nocnej ciszy żadnych innych dźwięków prócz miarowego tententu mego konia. Już niemal gratulowałem sobie powodzenia, które zawdzięczam swemu sprytowi, kiedy nagle usłyszałem z tyłu jakiś hałas. Tysiące głosów krzyczało, wyło, jakby kłóciło się ze sobą. Potem wszystkie, jakby na umówiony znak, zamilkły i słychać było tylko szybki tupot nóg, jak gdyby zbliżał się szybkim marszem oddział piechoty. Popędziłem swego konia, bezlitośnie wbijając mu w boki ostrogi. Gorączkowy ogień trawił mi krew. Wytężyłem wszystkie swoje siły, czyniłem nadludzki wysiłek nad sobą, by zachować spokój.